mulai ayam pajalan. Mandeh di kampung tak bayang-bayang. Mandeh lah malang tibo di mandeh, lah lare edene di rantau. Entah pabilo masuk ke pulau, mandeh di kampung tak bayang-bayang. Kusiam basa kuang paning, ngai malang matok nak lalu. Di rantau jenai manake, mandi di kampung baik tu pula. Mandi pas apa mandi dahulu, kau untuang tak buka jalan. Entah apa bila masuk kau.